سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Katakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min haqqil muslimina 'alaik." Ada empat perkara kewajiban yang harus dilaksanakan kepada orang muslim atas kamu. Wajib bagi kamu untuk melaksanakan empat hal ini kepada orang muslim. Yang pertama, an tu'ina muhsinahum. Kamu harus membantu orang yang berbuat baik di antara kaum muslimin. Mendukung mereka di dalam kebaikan. Wa antastaghfira limudnibihim. Yang kedua, hendaknya kamu memohonkan ampunan untuk orang yang berbuat dosa di antara kaum muslimin. Jangan menjadi orang yang membenci, malah mendoakan yang tidak benar, tapi doakan untuk diampuni dosanya dia. Wa anta da'wa limudbirihim. Dan hendaknya kamu juga mendoakan serta mengajak orang-orang yang mundur di antara kaum muslimin. Berusahalah kaum muslimin itu lebih maju. Baik dalam pikirannya, yang enggak ngerti ajari. Baik dalam ekonominya, yang tidak bisa bekerja bimbing supaya bisa bekerja. Wa antuhibba ta'ibahum. Dan hendaknya kamu mencintai orang yang bertobat di antara kaum muslimin. Bukan berarti karena kesalahannya kemudian kita tidak percaya untuk selama-lamanya. Percuma dia. Sekarang dia mau sholat. Dulu kenapa enggak sholat misalnya. Kalau dia bertobat, maka kita tutup bukunya dia, buku kesalahannya dia. Kita hukumi secara zahir. Dulu mungkin dia menjadi orang yang jelek. Tapi sekarang ahli sholat berjamaah. Tapi sekarang ahli membaca Al-Quran misalnya. Maka wajib bagi kamu untuk mencintai orang yang bertobat di antara kaum muslimin. Bagaimana tidak, Allah sendiri cinta kepada orang yang bertobat. At-taibu habibullah, kata Nabi. Orang yang bertobat itu jadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta dengan orang-orang bertobat. Enggak usah diingat-ingat lagi kesalahannya dia kalau dia sudah terbukti bertobat daripada kesalahannya. Apakah kita masih mengingat kesalahan misalnya para sahabat ketika kaum musyrik di waktu kemusyrikinannya, kekafirannya, memusuhi Nabi, setelah menjadi pecinta Nabi, wajib kita cintai. Sayyidina Umar yang dulunya membenci Nabi, setelah beriman kepada Nabi, wajib kita cintai. Demikian juga yang lain-lainnya. Karena itu, tidak benar kalau orang tadi itu mencatat kejelekan orang lain untuk selama-lamanya sebagai cap bagi orang tadi itu. Allah cinta dengan orang yang bertobat, maka bagi setiap muslim hendaknya cinta kepada orang bertobat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengartikan firman Allah, ruhama bainahum. Allah berfirman dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi, asyidda'u alal kufar, yaitu mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang yang kafir. Ruhama'u bainahum, rahmat di antara mereka, umat Muhammad, kaum muslimin. Bagaimana sifat rahmat di antara kaum muslimin? Ibnu Abbas berkata, yad'u salihuhum li talihihim, wa talihuhum li salihihim. فَإِذَا نَبَرَ الطَّالِحُ إِلَى الصَّالِحِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه وانفعنا به وإذا نبر الصالح إلى الطالح قال اللهم اهده وتب عليه واغفر له عثرته. رحمة di antara kaum muslimin, saling rahmat di antara mereka, yaitu Orang yang soleh mendoakan orang yang enggak soleh. Orang yang enggak soleh mendoakan orang yang soleh. Bagaimana bentuknya? Gambarannya bagaimana? Kalau ada orang yang tidak soleh, menyaksikan perbuatan orang yang soleh, dia berdoa, "Ya Allah, beri berkah kepada dia dengan apa yang telah engkau berikan daripada kebaikan kepadanya. Ya Allah, tetapkan dia atas perbuatannya, atas kesolehan amalnya, ya Allah. Ya Allah, berilah manfaat kepada aku dengannya." Didoakan. Kalau orang yang tidak soleh, kalau orang yang soleh melihat orang yang tidak soleh, lagi dia maksiat, lagi dia berdosa, didoakan, "Allah mahdi, Allah beri hidayat, ini saudaraku. Watub alaihi, jadikan dia orang bertobat kepadamu. Waghfir lahu atratah, ampuni ya Allah kesalahan ini orang." Didoakan. Inilah rahmat di antara kaum muslimin. Bukan saling membenci. Allahumma al'anhu, mal'un, mal'un, mal'un, mal'un. Seakan-akan laknat tadi itu adalah satu ibadah. Tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian, hendaknya orang muslim satu sama lain itu, dia berharap terjadi kebaikan kepada saudaranya, seperti berharap kebaikan tadi itu terjadi pada dirinya. Kalau dia berharap keuntungan, dia berharap saudaranya muslim mendapatkan keuntungan. Kalau dia itu berharap kebaikan, dia berharap saudaranya itu mendapatkan kebaikan. Alhasil, dia senang terjadi pada saudaranya seperti senangnya pada dirinya. Dia tidak menyenangi apa yang menimpa kepada saudaranya seperti tidak menimpa kepada dirinya dan keluarganya. Bukan berarti farhan ala kulli hal, kualat itu. Biar kena hancur dia misalnya. Lah, tidak demikian orang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan matsalul muslim fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'ir jasad bis-sahar wal humma. Orang muslim itu satu sama lain hubungannya seperti anggota badan yang satu. Masa misalnya kalau kita enggak senang dengan tangan kita luka misalnya, tangan kita sakit. Kita merasakan sakitnya, bukan berarti ana benci sama tangan ini. Biar sudah putus sekali, biar sudah hancur sekali. Enggak mungkin. Sesakit apapun, sejelek apapun itu tangannya kita, kita obati. Begitu juga orang muslim satu sama lain. Kalau ada yang sakit, kita kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru, itu tugasnya kita. Itu satu badan dengan kita. Bukan berarti kita senang kalau orang muslim tadi itu sakit. Bagaimana caranya berupaya kita untuk mereka kembali menjadi orang yang baik. Begitu. Kerja sedil wahid, kalau ada yang merasa sakit, anggota badannya juga diajak merasakan sakitnya. Seluruh badan meriang, gak bisa tidur, cokot-cokot. Begitulah orang muslim. Bagaimana ya, kaum muslimin kok banyak maksiat? Bagaimana ya, kaum muslimin kok banyak berdosa? Dia berusaha bagaimana caranya mereka tadi itu menjadi orang yang kembali bertobat kepada Allah. Bukan berarti dimusuhi. Kemudian, hendaknya orang muslim itu adalah orang muslim yang lainnya selamat daripada gangguan ucapannya dan perbuatannya. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu, orang muslim yang lainnya itu selamat daripada gangguan lisannya dan juga gangguan tangannya alias perbuatannya. Berusahalah untuk menjauhkan segala sesuatu yang mengganggu orang muslimin, baik dalam perbuatan kamu atau dalam apapun. Misalnya kotoran di tengah jalan kamu bersihkan karena takut membuat mengotori kaum muslimin. paku di tengah jalan kamu ambil karena takut diinjak oleh kaum muslimin. Berusahalah untuk kamu tadi itu membereskan segala yang mengganggu kaum muslimin. Jangan dianggap itu perbuatan remeh. Kadang-kadang perbuatan itu menjadikan sebab kamu masuk surga Allah. Nabi SAW pernah menceritakan, aku melihat ada seseorang, dia bergelimangan di dalam nikmat surga. Hanya karena ketika dia berjalan melihat ada sesuatu yang mengganggu orang yang berjalan, ia ambil karena takut menimpa saudaranya muslim. Maka perbuatan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya menjadi sebab dia mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Karena itu orang muslim ini satu sama lain harus saling memperhatikan. Jangan cari kesenangan sendiri, kemudian harus menangiskan orang yang lain. Jangan hanya kepingin asik sendiri, kemudian merugikan, membuat orang yang lain sedih. Jangan mencari keuntungan untuk pribadi sendiri, kemudian merugikan orang lain. Tidak demikian kaum muslimin. Malah kaum muslimin dari itu berusaha bagaimana saudaranya lebih senang daripada dirinya. Lebih beruntung daripada dirinya. Dengan begitu, maka Islamnya kita ini benar-benar nyata nantinya. Wallahu a'lam. Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilak ya Rabbi ya, ya alim bidat sudur. Ilak ya Rabbi ya, ya man luh tasvir al-umur. Ilak ya Rabbana, anta al-afu al-ghafur. Ilak bahl al-kisal, muhtar badr al-fudur. محمد الزهري ذي نور طالت كل نور وبالردي الذي يسقي شراب الظهور وبالرضا الذي يسقي شراب الطهور غدا من الحوت يوم البعث يوم النشور وبابنة المصطفى زهر البتول الصرور وبالحسن ذي زهيد في ملك دار الغرور وبالحسين الذي ودروب أهل الفجور تهيب بالطفي فائز بالرضا والسرور وراه قاتله يدعو في لظى بالثبور نخلت بهل الكساء يا ربي تكفي السرور وانزل لنا الغث يا اسكي النخل يسكي الظبور تحيا به الأرض يروي الجدب يروي الدثور ووفق الحي منا وارحم أهل القبور تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور تمت وصلوا على أحمد يا جامع الحضور وسلموا كلما قمر سجى في الوكور وكلما سار حاد بصير طيبة يزور والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرافات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا اصطياع علما نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي يا الله يا رب أنت أكرم من تدار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوباء بكتاب وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهجاك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة الله مولانا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح أبائي وأخواني من أنبياء المسلمين صلوات الله وسلم أجمعين ثم إلى أرواح بيت رسول الله وزوج رسول الله أصحاب رسول الله والتابعين ومن تبعهم ومن تبعهم بأحسن الدين ثم إلى سيما خلف الراشدين سلاتنا بدر وعمر وعثمان علي ثم إلى أرواح الكساء وأزواج رسول الله الطاهرات أمهات المؤمنين ثم إلى رسل المهجر إلى الله عيسى وابن عبيد الله والشيخ الكبير قدس الشهير وسيد العظمة الفضل المقدم محمد بن علي جميل سالة النبي العربي وحبيب علي الغيور جميع اخوان ابن علي محمد مالي دبيل مدينه بن احمد بن الرحمن الشداخ ووصوله وفوه ابو بكر سكران بن علي بن علي محمد شاب بن جد بن عبد الله العيد رؤوس الاكبر ابن العالم ام المحضر علي بن عبد الرحمن احمد بن علي صاحب اليمن ثم الى روحي فخر الجوسي ابو بكر بن سالم اخوي عبد بن سالم ويبدو ان فصل عمر بن عبد الرحمن وقاف الشيخ علي بن عبد الله بارك الشيخ عبد محمد بن جابر ابو بابانس الشيخ عبد القادر الجيلاني احمد بن محمد مولى عرشي ابي يوسف بن عابد الحزني ثم الى شيخ محمد يوم الله محمد مولى عيديد ثم الى روح الحبيب احمد محمد صاحب شعيب وقدر الشهاد وغاث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن عالي بن الحداد احمد بن زين الحاج عبد الرحمن بوبي احمد بن عمر المدير حسن صالح احمد بن محمد بن زين الشمد احمد حسن صالح البحر عبد الله بن حسن المطاهر وعي الطاهر عبد الله بن عمر بن يحيى حبيب علي بن عبد الله السقاف وحبيب عمر بن سقاف السقاف وسليم موفي ابراهيم ابو بكر بن عبد الله العطاس بن مليح حبيب علي بن محمد بن الحبشي ثم الى روح ابي شيخان من السلام واولياء التسعه وخصوصا الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح الى روح ما يرشد الوالد عبد القادر السجاب اخواني احمد وعلي وحسين وعبد الله ابي عمر بن محمد السجاب بن عبد القادر احمد بن علي السجاب عبد الله بن شيخ السجاب ثم الى ارواح حبيبي ابراهيم بن عبد الله السجاب بن مولانا احمد المحسن محمد بن العدد مش عارف ده هو بنيه من شرب بنيه او ومشهدك التوحيد ذكر التوحيد مش الكفر والكرامة ووالدينا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين من حجية الإسلام بحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي أن غشاهم برحمتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا وراجلا يا رب العالمين وأن الله سبحانه وتعالى يفرج ذنوبنا يسر عيوبنا يفرج عنا كروبنا يصلح كروبنا ويقضي حوائجنا ومطالبنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلام والعافية في دينينا وفي ديننا ودنيانا وأن يهدينا ويهدي أولادنا ويحفظنا وإياهم من الشرور ويجمع لنا ولهم كل الخيور وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعلى طلاب العلم مثل العارفين ويجعلنا إياهم من العلماء العاملين واتبع سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنا إياكم قرة عينه ويحشرنا يوم القيامة بجمرته مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وعلى هدينا يكون صالحا وما نرسله نويناهم وقصدوه قصدناهم وطلبوه طلبناه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.